Capitolul 20. Ergo, care fusese mobilizat ca medic, capitan în rezervă, primi spre vară misiunea să plece înapoi a frontului, spre a întocmi un raport asupra stării sanitare a lagărilor și a spitalelor și în special a coloniilor de copii orfani. În itinerariul lui intra și tabara de muncă de la ferma unde era cantonată unitatea lui Remus Gavrilcea, de aceea Cate îi încredință un mesaj, precum și decretul de decorare a colonelului, care era întocmit în germană. Doctorul violoncelist fu cu totul emoționat de însărcinarea pe care o căpătase. Avea sentimentul că pleacă la capătul pământului. Uniforma, rămasă cam strâmtă, fiindcă se îngrășase, îi ședea rău și, în loc să-i dea prestigiu, îl făcea să pară și mai saspisit. Avea ordin să meargă până la Bălți, de unde urma să primească instrucțiuni și mijloace de transport speciale. Misiunea sa avea un caracter confidențial. Călătoria fu un chin, iar doctorul, omul cel mai puțin dotat cu toată uniforma, de-a-și găsi loc cu ajutorul coatelor. În vreme ce unii ședeau întinși pe toată bancheta, Ergo călătorii mai mult în picioare, pe culoare și chiar deasupra vagonului. Sosit la Bălți pe înserate, primi un bilet de încartiruire la o casă evreiască, unde fu întâmpinat de o femeie postacă și scundă, care îl conduse îndată în camera sa, aducându-i o lampă cu petrol, o cană de sticlă cu apă și o mare oală de noapte de faianță puțin ciocnită. Nu se mai auzi după aceea niciun semn de viață prin casă. Ergo privi prin odaia prea înaltă, zugrăvită cu flori vinete. O masă ovală, un pat de nuc cu tablii, o canapea de pluș verzui, cam acesta era tot mobilierul. O fotografie mare în ramă înfățișa un om ca de 50 de ani, cu aspect tipic de rabin. Doctorul își desfăcu diamantanul, se dezbrăcă și își puse o pijama pe el, scoase după aceea portofolul din buzunarul tunicii și îl transportă în buzunarul de sus al pijamalei. Apoi închise puțin lampa ce nu izbutea lumina bine încăperea, se sui în pat și asipi. Curând fu deșteptat de izbituri violente în ușa închisă cu cheia și de tropote de cizme. Deschide! Strigă cineva și lovi cu un corp dur în ușă. Ergo, intimidat, merse și întoarse cheia și se trezi în față cu 6 tineri cu arme în mână, îmbrăcați cam la fel, dar 4 dintre ei, având puști, erau sigur germani. Aceștia purtau cizme scurte peste pantaloni și erau numai în cămăși, cu mânecile suflecate din cauza căldurii. Ceilalți doi, mai oacheși, aveau revolvere și vorbeau românește. Unul din ei ținea o listă în mână. Doctor Drago, Diago, silabisi el în clar obscuritatea camerei. Doctor Ergo, îl rectifică violoncelistul amator. Ergo, confirmă individul cu lista. Apoi îl contemplă puțin. Ergo nu se bărbierise de 2 zile și avea un început de barbă. Haide, îi comandă individul. Unde? Se miră doctorul. Știi dumneata unde? Mișcă! Ergo se simți jignit, totuși vorbi cu sfială. Sunt doctorul Ergo, capitan în armata română. Las că spui dumneata asta în altă parte, ieși odată. Și Ergo, care era cu picioarele goale în papuci de piele, voi să se întoarcă la scaunul de lângă pat unde așezase hainele. Nu e nevoie, mergi și așa, îi spuse ironic individul și îl trase afară din odaie. Cei 4 soldați germani îl înconjurară cu puștile și Ergo porni astfel pe stradă în pijama. Orașul de altfel părea la acea oră pustiu. Intrarea într-o casă numai cu parter, însă vastă. În curte forfota ceva și lui Ergo îi se păru că vede grămezi de oameni dormind pe jos sau șoptind culcați. Doctorul fu dus de soldat într-o odaie luminată cu câteva lumânări de spermanțe, lipite de marginea unei bănci de lemn și în care ședeau în picioare vorbind încet vreo 10 bărbați în vârstă. Apoi soldații plecară și încuiară ușa cu cheia. Din pricina lumânărilor aprinse, umbrele persoanelor din odaie oscilau pe pereții goi și albi și se vedea că mai toate acele fantome negre aveau bărbi mari. Oamenii din odaie se uitară curioși la intrusul în pijama, vorbirea ceva în șoaptă, evident în izici, apoi unul din ei, cel mai impunător, cu barbă înfoiată, albă la baza firelor și roșcată spre vârfuri, îl întrebă pe Ergo blând. Dumneavoastră, de unde ați fost adus? Parcă nu sunteți din Bălți. Sunt ofițer român, doctorul Ergo din București. Nu pricep de ce m-au adus aici. Și de unde v-au luat? Ergo le dădu lămuriri, le desprise casa la care trăsese. Bărbații iarăși își adunară capetele confidențial și vorbiră în idiș, pomenând de câteva ori un nume, doctor Iosif Diago. Din rapoartele făcute mai târziu asupra acestui caz, ce a stârnit scandal, rezultă că locuința în care fusese găzduit Ergo era a rabinului dr. Iosif Diago, de unde confuzia de nume. Cei 11 din odaie nu amintiră însă doctorului nimic despre rabin, dintr-o firească prudență. Se gândiră că acesta, ascuns undeva, putea fi găsit dacă se descoperea confuzia chiar în acel moment. Bătrânul impunător, care se numea Aizig Sitterman, se mulțumi deci să dea un sfat lui Ergo. Să faceți reclamație, dumneata mea ce căuta aici, noi suntem ostatici, ne-a adunat să ne împuște. Stătura așa ore întregi în picioare, neavând tot loc pe bancă și părându-li se că solemnitatea momentului și calitatea lor de fruntași ai comunității făceau necuvenită șederea lor pe jos. Doi dintre ei, unul numit Tenenboim, Bondoc, cu mustăți lungi căzând pe lângă gură, un fel de Taras Bulba, și un altul, Schöhert, în redingotă neagră lustruită și cu părul alb ridicat în sus ca lui Schopenhauer, se consultau cu intermitențe cu privire la un ceas. Îl dau pe oricât ca să am bani, zicea Tenenboim, proprietarul ceasului. Altfel nu l-aș vinde. Crezi că face vreo 2000? 2000 de lei, n-aș crede. 1500, parcă da. Păcat, spuse celălalt. Ai zic, Sitterman, interveni filozofic. Ce mai vorbiți de vânzare chiar degeaba? Când ai murit, n-ai nevoie nici de bani, nici de ceas. Ce e, parcă în viața cealaltă se mai măsoară timpul? Și cu bani ce să cumperi? Mortul nu mănâncă, nici nu bea. Tot deveniră și mai serioși la ideea sfârșitului iminent, unul își mișcă discret buzele, altul clipi mărunt din ochi, dar niciunul nu se abătu de la sobrietatea gesturilor. Am nevoie de bani, explică Tenenboim, pentru orice întâmplare. Dacă nu mă omoară azi, ci numai mâine, ori poimine, eu nu trebuie să mănânc. Poate nu mor deodată și dau atunci la soldat ceva să mai tragă, să nu fiu îngropat de vin. În fine, se făcu ziua, lucru ce se ghicea prin fasciculele de lumină solară ce pătrundea un odaie, căci ferestrele fusese rastupate cu scânduri bătute orizontal și cu interstiții între ele. Lumânările se consumaseră de mult, lăsând pe bancă rotocoare de spermanțet închegat. Iarăși se auziră pași de cizme, cheia se îngăti în groastă și soldații germani reapărură. Ostaticii fură scoși în partea de din dosa curții, foarte mare și goală ca un maidan, și duși în dreptul unui perete înalt de blând de brad, rezemată una peste alta vertical ca într-un depozit de cherestea. Rupt de căruță și automobil, bidoane, lăzi și tot felul de astfel de obiecte erau aruncate aici și colo. Un număr de soldați germani în cămăși, iar unii chiar numai în pantaloni și cu bustul complet gol și dau de vorbă. Curtea pe lângă uluci era fixită de evrei de toate vârstele, bărbați și femei, tolăniți pe jos în așteptare, unii dormind, alții privind. Un tânăr ciolănos și înalt era îmbrăcat cu chiloți de damă și frac. Se vede treaba că, rămas fără veșminte, îi se deduse dintre ajutoarele trimise de comunitate aceste bizare efecte. Un alt tânăr, culcat pe spate, era hotărât fără viață. Ceilalți nu îi dădeau nicio importanță, iar doi copii, numai în cămăși, se jucau nepăsători peste picioarele mortului. Cei doi centurioni, în uniformă militară sumară, aparținând unităților SS, se arătară din nou și, după ce ostaticii fură adunați ceva mai strâns, unul zise tare: pe ăștia îi împușcăm! Și făcând gestul de a ochi cu o pușcă imaginară, traduse germanilor noțiunea. Aceștia, râzând, se așezară la rând, încărcară puștile, le îndreptară experimental spre condamnat, apoi le lăsară jos, așteptând ordinul suprem. Sunt ofițer român, striga atunci doctorul violoncelist. Este eroare, mă cheamă Ergo. Ergo? Observă ironic unul din germani. Și începură tot să râdă. Centurionii scrutară puțin pe doctorul în pijama, apoi râsără și ei și ridicară nepăsător din umeri. Se întâmpla des ca unii din deportați să înnebunească. Și afară de asta, figura devastată a lui Ergo și aerul de copil mare nu sugerau nimic marțial. Centurionii plecară, apoi după o chinuitoare trecere de vreme, unul din ei reveni și șopti ceva soldatului german, care comanda plutonul, făcând totodată un gest discret explicativ. Soldații puseră din nou puștile la ochi. Atunci un soldat dintre cei staționari opri cu mâna pe soldații din pluton potrivind de repede un aparat fotografic atârnat de curelușa de ghid. Soldații coborând puștile, iar soldatul fotograf amator încercând toate pozițiile de vizionare, în genunchi, în picioare, indicând cu mâna osândiților atitudinea cea mai favorabilă, se fixa într-una. Astung se petrecu atunci un fenomen foarte curios. Deși osândiții știau că vor muri peste un minut, fură cuprinși într-o clipă de uitare, de infatuare fizică și începură să-și dragă veșmintele spre a ieși bine. Tenenboim își potrivi mușcățile, iar Aizit Sitarman își vârâ un deget napoleonic pe sub pieptul redingotei. După ce termină, soldatul fotograf zise, Danke schön, către condamnat, iar plutonul ridică iarăși puștile în poziție de tragere. Sitarman murmură rugăciunea muribunzilor. Ascultă, Israele, Dumnezeul nostru, Dumnezeu este unul. Gradatul se pregătea tocmai să comande foc când sosi și celălalt centurion care strigă. Se contramandează! Soldații coporâ la puștile și se risipiră, lăsând numai pe unul din ei să păzească pe ostatici. În curând, toți cei de pe jos se ridicară și atunci se văzu că erau morți dintre cei culcați prin faptul că nu se mai sculau. Doi oameni, umblând cu un coș mare, împărțeau câte un sfert de pâine la fiecare. Chiar și ostaticii, inclusiv Ergo, căpătară pâine. După aceea, deportații se încolonară și se mișcară către curtea din față, însă cu o obositoare încetineală. Ostaticii rămaseră cei din urmă, formând un grup la oarecare distanță de ultimii din coloana deportaților. Când în sfârșit ieșirea pe poartă, Tenenboim începu iar consultațiile. Nu crezi că te-ai înșelat?" întrebă el pe Scheuchert. De ce să mă înșel? Am văzut atâtea. Să tot facă 1500. Un ceas ca ăsta merge și ne-ntorc. Auzi cum se căne. Și Tenenboim îl puse la ureche, apoi îl îndemnă și pe Scheuchert să asculte. Acesta păru a cădea în admirație. Să zic, ca să nu greșesc, 1600. Se rectifică el. Mai mult nu costă. Păcat, se întristă Tenenboim și vâră ceasul la loc în buzunarul vestei. Convoiul se mișcă ore nesfârșite pe șoseaua uscată și accidentată din cauza norului de lut, întărit după forma făgașurilor făcute de automobilele camioane și de șemilele tancurilor. Arșița devenea din ce în ce mai de nesuferit și oamenii se văitau de sete. Orice încercare de a ieși din rânduri era semnalată și puștile se întindeau înspre răzlei. Din loc în loc, apărea pe marginea șoselei câte un cadavru, iar undeva, la vreo 20 de metri pe latura ei, în jurul unei băltoace, aproape cu desăvârșire secată, se văzură câțiva inși întinși pe pântece circular, ca și când ar fi sorbit apă. Însă, cum ședeau mereu în aceeași poziție, se înțelegea limpede că erau morți. Înnebunit de sete, deportații din alt convoi antecedent dăduseră năvală spre băltoacă, iar soldații germani, care erau un număr mic, temându-se ca aceștia să nu fugă, cum se întâmplase odată, trăseseră cu puștile mitraliere. Ergo, care mergea alături de Aizik Sitterman, observă cum o femeie din ultimul rând al convoiului ce preceda cu câțiva pași grupul ostaticilor, mergea distrată, de mână cu un copil ca de 5 ani, numai în cămașă, încât nu se vedea dacă e beat ori fată, și care, ostenit și nemai putând ține pasul femeii, arunca picioarele dezordonat, lăsându-se aproape târât. Timp ca de o oră, doctorul își luă ochii de la copil, pierdut în gânduri ori legând o conversație cu Sitterman. Apoi văzu cu uimire că femeia țâra acum pe copil cu totul inert, cum trag fetițele păpușa. Ergo făcu semn lui Sitterman, acesta celorlalți și unul din margine, aviză pe un soldat din escortă. Acesta se apropie de femeie și se răsti la ea. Das Kind ist gestorben! Și smulgându-i micul cadavru din mână, îl aruncă departe, dincolo de marginea șoselei. Femeia, trezită din prostrația ei, început să țipe și, ieșind din rând, se repezi spre copii. Atunci soldatul întinse pușca spre ea și cu un glonte o culcă la pământ. Asta-i barbarie!" se indignă Ergo, dar prea molatic ca să fie auzit de soldat. Și ce vrei să facă?" zise impasibilul Sitterman. Copilul a murit, nu trebuia să-l arunce. Și dacă am pușcat pe femeie, ce-i cu asta? Nu-i mai bine să scape fără chinuri decât să moară de foame și de sete? Noi toți am intrat pe poarta morții. Pentru noi nu este mântuire." În timp ce Sitterman debita această filozofie subtil-ironică, În rândurile convoiului se produce o dificultate interioară, asemănătoare cu aceea dintr-un suvoi ce se împiedică de un bolovan. Se zărau capete săltând în sus. Fenomenul se lămuri în curând. Un deportat căzuse jos leșinat, ori mort, și ceilalți, nemai îndrăznind să iasă spre lațuri, săreau cu picioarele peste el. Când ultimul rând făcu sărisura, Ergo văzu că cel căzut, spre care se apropia grupul ostaticilor, era tânărul cu chilos de damă și cu frac. Nu era mort, gemea și șoptea. Apă! Apă! Apă! Să-i se dea apă! Strigă Ergo în mod absurd. Grupul trecu însă peste tânărul cu frac fără a se opri. După câteva minute se auzi o împușcătură. Un soldat trăsese în cel căzut. De unde să luăm apă? Explică Sisarman. Dacă te oprești, gata, se împușcă. Ei, și să zicem că îi dai să bea. Pe urmă are să țipe că e foame. De unde să luăm noi pâine? Și într-adevăr, sertul de pâine fusese de mult mâncat și foamea chinuia pe tot. Ostaticii, fiind mai în vârstă, o suportau cu calm. Târziu, pe înserat, ajunseră la un tarc mare de sârmă ghimpată, lângă care se afla o baracă. Convoiul fu mânat în tarc și câțiva soldați fură așezați din loc în loc de planton. Câțiva indivizi, cu picioarele goale, însă cu haine orășenești, fură lăsat să se apropie de sârma ghimpată cu găleți de apă gălbicioasă și tulbure. Fiecare avea câte o cană. Mâinile începură să se întindă către ei printre sârme. 200 de lei! Comunicarea indivizii prețul cănii de apă. Clientela a fost foarte mare, totuși nu pe cât ar fi fost de așteptat, deoarece zdrobit de oboseală, cei mai mulți se întinseseră pe jos și adormiseră. Șohăt ceru și el o cană de apă și gustă din ea. Dacă vindeam cuiva ceasul, se căină tenenboim, acum aveam și eu bani să beau. Și ce are de-a face ceasul cu apa? Observă Șohăt. M-ai întrebat cât cred că costă și ți-am spus adevărul. În viață trebuie să spui totdeauna adevărul. Cu el ne naștem, cu el murim, cu el ne înfățișăm înaintea Domnului, adăugă filozofic Aizic. Uite apă, am zis eu că nu-ți dau apă, se supără Șoihăt. Și întinse cana cu apă din care te nevoim bău. Îți fac cadou ceasul, propuse acesta, ca să te răsplătesc și eu cu ceva. Grija asta să nu ai, oameni suntem. Îți dau bani dacă ai trebuință, 2000, 3000. Ce să mai fac de acum cu ei? Ceasul păstrează-l ca amintire, dar să știi că nu face mai mult de 1500, hai să zic 600. Păcat, răspunse melancolic Tenenboim și apăsă în chip de control peste buzunarul vestei. Abia a doua zi dimineața, foarte târziu, două mari camioane automobil sosiră, ridicând vârtejuri de colb și se opriră în fața barăcii. Deportații fură scoși treptat din tarc, trecut pe lângă camioane din care mi se aruncă la fiecare câte un sfert de pâine, apoi în colonat. La sfârșit ieșiră și ostaticii, care căpătară și ei pâine. Atunci se constată că în tarc rămăseseră unii oameni culcați la pământ. Un soldat german îi verifică cu piciorul întorcându-i. Oamenii erau morți. De ostatici se apropiară iarăși cei doi centurioni. Pe ăștia, zise unul tare, îi împușcăm, ce să-i mai cărăm pe drum? Și îndreptându-se, intră în baracă. Ergo, adunându-și toate forțele, se apropie de ei și protestă. Sunt ofițer român, doctorul Ergo, trimis în misiune specială. Nu înțeleg ce caut eu aici. Am să reclam celor îndrept. Iată hârtia oficială. Centurionul rămas, cel mai placid, luă hârtia întinsă de Ergo, pe care acesta o scoase din portofoliu, examină pe doctorul cu barba crescută, bătând de noroșu, aruncă un ochi distrat asupra hârtiei, apoi o făcu gem și o zvârli departe de el. Explici dumneata asta mai departe, noi v-am primit cu lista în regulă. Și centurionul zâmbi cu subînțelesuri vagi. De altfel, gradatul german strânsese pe ostatici, cu sferturile de pâine în mână, în șanțul destul de adânc al șoselei și soldații se așezaseră în ordine de tir, așteptând comanda. Sisarman șopti iarăși rugăciunea. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Trecură așa vreo 20 de minute până ce, în fine, gradatul dădu ordinul punerii armei la os. Atunci ieși din baraca al doilea centurion. Contramandarea! Strigă el. Ostaticii fură porniți din nou pe șosea în urma convoiului celui mare. Îmi vine să crezi, își dădu cu părerea Tenenboim, că n-o să ne mai împuște. Se vede că a intervenit cineva de sus. Numai Dumnezeu ar putea să intervină, zise Isaac Sitterman. Dar ce putere să aibă Dumnezeu pe lângă niște oameni care nu cred în el? Să-i trăsnească, cel puțin, zise Schoeffer. Dacă-i trăsnește pe ei, ne nimerește și pe noi și tot n-am scăpat. Și de ce să ne trăsnească și pe noi dacă noi n-avem nicio vină? Fiindcă Dumnezeu a făcut lumea odată, punând în ea binele și răul, și acum nu-și mai bate capul să se uite la ea. Ce, parcă Dumnezeu știe cine sunt Sitterman și Schoeffer? Răi sunt acești oameni, zise ca pentru el Ergo. Nu ei sunt răi, războiul e rău. Când a luat foc odată un pom, până nu arde toată pădurea, nu stingi focul. Pe măsură ce înaintau pe șosea, deportații și ostaticii văzură acum pe de o parte și de alta a drumului, la distanțe de câțiva kilometri, mari gropi săpate de curând, late ca de 2 metri și lungi ca de 4. Pământul scos ședea mobilă pe margine. Lângă una din ele zăceau numeroase cadavre neînveșmântate, dar doi oameni aruncau din ele în groapă. Un freamăt trecut de-a lungul convoiului la ideea că deportații ar putea fi executați și înmormântați pe loc. Dar convoiul trecu mai departe. Cu toate că era vară, un stol uriaș de corp se învârtea croncănind prin preajmă și treceau așa de jos încât rădeau capetele deportaților, ca și cum, confundându-i pe aceștia cu niște mortăciuni, ar fi voit să smulgă cu ciocul din trupurile lor. Într-adevăr, în plină șosea, un corb înfipt puternic cu picioarele în ceva ce părea o bucată de carne, sfârșia cu ciocul lung și gros. Ergo recunoscu că era o mână de copil smulsă de la corp. Fiindcă păsările deveniseră supărătoare, un soldat german trase spre ele în aer câteva gloanțe de revolver. Deportații dintr-un punct al convoiului, unde erau mai multe femei, socotind că se trage în ei, se culcare la pământ, împiedicând trecerea celorlalți. Cu mare greutate, venind din urmă și alți soldați din escortă, putură fi liniștit și convinși să se scoală. O femeie, cu toate astea, zăcea mereu la pământ. Soldații făcură, cuprinși de un acces de umanitate, tot ce le stătu în putință spre a o redeștepta, ajutați de deportat, dar neizbuțind și coloana staționând din pricina ei, o tărâră spre marginea șoselei și o părăsiră acolo. Nu mult după aceea se auziră în urmă două pocnituri de revolver. Să mori într-un șanț ca un câine, asta e frumos? Se văita Tenenbaum. Și ce dacă mori în șanț? Zise Sitterman. Șanțul nu-i tot pământ? Cine a murit odată nu știe de unde a fost, dacă din Bălți sau din Chicago. Dorm tot așa de bine aici, ca și în cimitirul israelit. Coloana se mută de la o vreme pe partea stângă a șoselei, deoarece pe dreapta treceau cu mare iuțeală, din timp în timp, automobile, camioane. Duzmari erau plantați pe margini și cei mai tineri dintre deportați începură să sară în sus și să smulgă frunze printre care se găsea și câte o dudă și să amestece totul spre a-și potoli foamea. Dar această insubordonare fu curmată înainte de a se lua vreo sancțiune, din cauza că o ciradă nesfârșită de boi era împinsă pe șosea de soldați români care o duceau probabil spre un loc de tăiere. Unele vite se opreau sub copaci și adulmecau frunzele cele mai de jos. Coloana deportaților trecu pe dreapta. Ce deosebire e, întreba Amar Schoeffer, între noi și vitele acestea? Este o mare deosebire, răspunsa Isaac Sitterman. Ele nu știu că merg la abator, dar noi știm că avem să murim. Ființa fără minte e cea mai fericită. Convoiul ajunse la un alt sarc de sârmă ghimpată, lângă o mare îngrăditură pentru vite, în care găsirea adunați boii de pe șosea. Aci era un pus cu cumpănă, din care un om scotea apă și o lăsa să curgă în jdeabul vitelor din îngrăditură, printr-un burlan de tablă. Boii mestecau domol fânt proaspăt. Deportații așteptară în zadar să li se dea ceva de mâncare, nu li se mai împărți pâine. Era învederat că sfertul înfățișa rația pe o zi întreagă. Deportații începură să strige, încurajându-se unii pe alții, și strigătele lor se prefăcură într-un cor. Apă! Apă! După ce considerară câtva timp situația, centurionii și soldații germani se hotărâră să le dea de băut. Un soldat aduse de la puț două găleți pline cu apă și le puse în poarta ocolului, făcând semn deportaților din apropiere să le ia și să le ducă înăuntru. Câțiva tineri se repeziră la găleți, însă în loc să le ridice, vârâră capul în ele să dea. Nu vă grămădiți, le dădu sfatul Sitterman. Duceți-le la mijloc și veți pe rând. Ia apă destulă în puț. Au spus care să dea cât trebuie. Doi deportați în vârstă înlăturară pe tineri și ridicară gălețile, purtându-le spre interiorul sarcului. Dar tinerii și copiii îndeosebi erau așa de nerăbdători încât se năpustiră spre găleț, îngrămădindu-se și împiedicând pe alții să se apropie. Cei scoau încă erare între ei, doi bătându-se de adinerea, se rostogoliră pe jos, gălețile se răsturnară și apa se răspândi pe pământ. Un tânăr se întinse repede să o lingă de pe jos. Soldații țipară, intrară furioși în sarc și luară gălețile goale. Drept pedeapsă pentru dezordine, deportații nu mai căpătară alta apă. Însă un băiețaș găsi totuși ceva bun pentru potolirea setei și a foamei. Ocolul vitelor fiind lipit de sarcul deportaților, vârâ mâna și trase puțin sunt proastă, pe care a început să-l mestece. A doua zi dimineață, toți căpătară un sarc de pâine și convoiul se refăcu. Întâi fură porniți boii, după ei urmarea deportații, ostatecii fiind lăsați ca de obicei la urmă. Din nou fură așezați la rând în șanțul șoselei, lărgit din adins ca un tranșeu, și puștile se îndreptară spre ei. Oamenii de la ocol priveau cu interes scena, iar un individ părea vrăjit de pijamaua dungată a lui Ergo. "Vin de mil," zise el unuia din centurion, arătând cu mâna spre doctor. Însă celălalt centurion, reapărând, vesti și de asta dată contramandarea. Ostatecii fură scoși din tranșeie și porniți. "V-am spus eu că își râd de noi," își dădu părerea Tenemboim. Nici prin gând să ne împuște. Vor să stoarcă bani de la familie." Isaac Sitterman nu îmbrățișa această ipoteză. "Pisica," filozofă el, "se joacă mult timp cu șoarecele înainte de a-l mânca." Ostatecii duseră sfertul de pâine la gură și începură să muște din ea, cu excepția lui Sitterman și a lui Ergo. "De ce nu mănânci?" îl întrebă Șoifăt. "Ai să pierzi puterile." Isaac Sitterman îngândurat răspunse cu un verset din psalmi, din care știa pe din afară foarte mult. "Inima mea e lovită și se usucă întocmai ca iarba, până și pâinea uit să-mi o mănânc." "Dacă ai să pierzi puterile," insistă Șoifăt, "ai să cazi jos și o să te împuște. E oare om care să trăiască și să nu vadă moartea cu ochii, care să poată să-și scape sufletul din locașul morților?" zise Sitterman. Convoiul bovino-uman se opri după vreo două ceasuri în fața unui campament de barăci, printre care se vedeau numeroși soldați și ofițeri germani. Exista și aici un mare sarc de sârmă ghimpată, în lăuntrul căruia se aflau însă șoproane bine făcute, așternute cu paie pe jos. Boii continuară drumul, iar deportații intrară în sarc și se întinseră pe paiele din barăci. Aci era și un put și avură voie tot să scoată apă și să bea. Intrară în sarc tot soiul de vânzători improvizați, cu cizme și cu cămăși ca femei, oferind pâine, lapte, chiar ouă crude. Prețurile erau afară din cale de mari, 500 de lei o pâine, 600 de lei o cană de lapte, 200 de lei un ou. Cu toate acestea, în jurul vânzătorilor, deportații se îndesau, femeile cu copii țipau să ajungă la ei. Una care nu avea bani oferi un inel. Șoifăt înghiți un ou crud cu coajă cu tot, fărâmând găoace amărunt între dinți, sub cuvânt care calciu. Tenemboim era trist. Voia să cumpere o pâine și nu avea bani numerar, ci numai câteva obiecte de oarecare valoare. "Dacă vindeam ceasul," se căină el din nou față de Șoifăt, "acum nu am și eu o pâine." Șoifăt se simți jignit. "De ce taci? Am spus eu că nu-ți dau pâine," zise el. "Uite, îți cumpăr o pâine, îți dau și bani dacă vrei." Și făcând semnul unui vânzător, căci oferta în această privință era mare, scoase 500 de lei și cumpără o pâine întreagă pe care o dădu lui Tenemboim. "Ia ceasul din partea mea ca mulțumire. Pe mama mea dacă n-am dat 2000 de lei pe el," propuse Tenemboim, întinzând obiectul. "Ce ar face pâinea cu ceasul?" protestă Șoifăt. "Nu pot eu să dau o pâine unui prieten în suferință? Dar să știi că te-ai înșelat. Ceasul nu face mai mult decât 1600 de lei." "Păcat," suspină Tenemboim. Sitterman, îndemnat de ceilalți să-și cumpere provizii, declară că sfertul de pâine este de ajuns și de altfel nu luase cu sine de acasă nici bani, nici lucruri de valoare, deși era un om bogat. "Și ce-ai să te faci mai departe?" se miră Șoifăt. Isaac Sitterman recită iarăși din psalm. "Nu te teme când se îmbogățește cineva și când îi se înmulțesc visteriile casei, căci nu ia nimic cu el când moare. Visteriile lui nu se pogoară cu el." După oarecare timp, centurionii comunicară în gura mare un ordin al necunoscutei unități germane. Toate femeile ies din tabără, se încolonează pe un singur rând și trec prin fața barăcilor pe o linie indicată de câțiva soldați germani. S-a întâmplat ceva negreșit, șoptite nenvoim. S-au făcut cum se cade. Se vede că vor să dea femeilor un tratament mai bun. Femeile nu fură mulțumite, fiindcă se despărțau cele mai multe de bărbații lor. Acelea care luară boccelele cu lucruri, cu răspătuite se le lase pe loc, de unde văitături, incertitudini. În fine, femeile ieșiră. Pe trei scaune de pe prispa unei barăci ședeau cu binocluri la ochi trei ofițeri germani, la distanță de vreo 20 de metri de coloana ce se perinda pe dinainte. Era, cum se ghici îndată, un fel de juriu estetic, care scruta fetele de la 13-14 ani în sus și femeile foarte tinere, căci celelalte erau lăsate să treacă înainte, în vreme ce fetele și tinerele erau oprite printr-un stop strigat de departe. Piesele, mai mult sau mai puțin agreabile, fură date la o parte și reținute, iar celelalte reconduse în sarc. Din nou cele alese fură examinate cu binoclurile. Raitând, zicea unul despre o fată brună. Eine wahre jüdische Königin. Ich bin schwarz, doch schön. Parodia al doilea cântare a cântărilor. Stop! Strigă întâiul către soldați. Aceștia traseră mai spre barăci pe fată și făcură semn să se dezbrace. Ofițerii parcurseră cu binoclul toate părțile trupului. Ein feiner, ein sehr gracioses Mädchen, suspină întâiul ofițer. Fură reținute vreo 10 fete, celelalte se întoarseră la sarc. Apoi convoiul porni din nou. Însă ostaticii fură opris și cu ei rămaseră și cei doi centurioni din SS, a căror purtare se schimbă dintr-o dată în mod surprinzător. Domnilor, vorbi unul ostaticilor cu mare politețe. Fără îndoială că sunteți obosiți de mers. N-a fost glumă drumul, ne dăm foarte bine seama. Sunt unele rațiuni de ordin mai înalt privind viitorul întregii națiuni, care ne silesc să învingem în noi slăbiciunile care ne-ar face onoare în vremuri normale. Vă rog să ne înțelegeți. Colonelul von Cornelius a binevoit să vă pună la dispoziție o baracă bună cu 12 paturi, unde vă veți putea odihni. Vă rog să mă urmați. Și centurionul o luă înainte, urmat de ostatici. Pășiră într-o baracă aproape luxoasă și fură introduși într-un dormitor cu 12 paturi, 6 pe o parte și 6 pe alta. Toate paturile aveau cearșafuri și pături curate și câte o măsuță de noapte, sprijinită pe o consolă bătută în pereții de lemn, lustruit frumos la rindă. Un lavor cu 6 cuvete se află la un capăt al barăcii, iar la celălalt o masă lungă pe care se vedea un samovar, pahare, cutii de biscuit. Puteți să vă spălați, spuse centurionul înainte de a pleca. Chiar este bine, având în vedere că ați fost nevoit să dormiți pe jos. Despre mâncare o să vă ofer acum numai ceai. Sunt informat însă că colonelul von Cornelius are intenția să vă invite la masă de seară. Până atunci puteți dormi. Domnule, profită Ergo, v-am spus că sunt ofițer român, medic, capitan Ergo. Am fost ridicat din eroare, deși itinerarul meu este cam același. Mi-au rămas lucrurile la băl. Cum aș putea telefona sau comunica cu autoritatea de care depind? Centurionul îl privi zâmbind. Vom studia cazul dumneavoastră cu atenție. De altfel, dacă mergeți în aceeași direcție, va fi lăsne să vă identificați. Centurionul ieși salutând grațios. Un soldat german a început să toarne ceai în pahare. Pe o farfurie erau bucăți de zahăr foarte dur, iar pe o tavă un morman de biscuit. Soldatul făcu semn politicos ostaticilor să se apropie și să se servească. Aceștia, după ce se spălară cu voluptate la lavoare, veni repărând să ia ceai. Soldatul scoase de sub masă o cutie cu perii și borcane cu cremă de ghete și pofti pe ostatici râzând să-și lustruiască încălțămintele. Tenenboim și Șoihăt fură printre cei dintre care profitară de aceste elemente ale civilizației. Nici vorbă că s-a petrecut ceva, susținut Tenenboim, sorbind ceaiul printr-o bucată de zahăr ținut în gură. Nu vedeți ce atenție? A făcut reclamație, cu siguranță, Crucea Roșie sau poate cineva și mai însemnat. Numai a zic Peterman nu băut ceai și nici măcar nu se spălă. Privind pe un geam ce răspundea în dosul barăcii spre câmp, văzu soldați care stăteau în tranșeu lung. Două tancuri staționau la capetele șanțului. Fără voia ta trăiești, fără voia ta mor, șopti el din Talmud. După ce băură ceaiul, tot se trântiră pe paturi și adormiră. În curând, unii începură să sfărăie. Peterman merse și el la un pat și se întinse pe spate. Auzi limpede, fiind încă ziua, o cucuvea cântând. Apoi a țipi și el. Era noapte când centurionul, împreună cu un soldat german, intră în dormitorul ostaticilor, aprinse lumina electrică, deși în plin câmp barăcile primeau curent de undeva, și, deșteptând pe adormiți, îi vesti. Domnul colonel von Cornelius și domnii ofițer german au onoarea să vă invite la masă. Dar eu sunt în pijama, se sperie ergo. Cum pot să mă prezint astfel? Domnii ofițeri înțeleg situația dumneavoastră, îl liniști centurionul. Nu se formalizează. După ce dreseră puțin veșmintele, ostaticii porniră. Trecură prin câteva dormitoare de același fel, unele mai simple, ceea ce dovedea că li se oferise una din cele mai bune încăperi, și intrând într-o a treia baracă, se aflară într-o anticameră unde doi soldați cu șorturi albe așteptau să servească. Se auzeau glasuri și râsete. Un soldat deschise ușa și ostatecii pătrunseră într-un refectoriu lung cu o masă la mijloc de vreo 26 de persoane. Un ofițer de grad superior, din capătul din fund al mesei, se ridică în picioare și făcu semne amicale intrușilor să poftească. Alți 12 ofițeri erau așezați la masă, lăsând între ei câte un scaun gol pentru invitat. A evicții Terman și Ergo luară loc în dreapta și în stânga colonelului, ceilalți printre ofițerii germani. Colonelul era un om ca de 50 de ani, părând mai tânăr, părul lui era suns foarte mărunt de la ceafă înspre creștetul capului și suficient de lung în față spre a permite înfăptuirea unei cărări exacte. Era uscat la tip, excesiv de angulos, ras cu îngrijire, sprâncenele ei erau negre și foarte arcuite, buzele voluptoase. Părea un intelectual rafinat sau un artist dintre aceia care își impun o ținută austeră. Poftiți, încurajă el pe invitați, într-o perfectă limbă românească. Fiți ca la dumneavoastră acasă. Vă rog să mă iertați, zise Ergo, obsedat de ținuta lui. Am fost luat din eroare în pijama. Sunt ofițer român, medic militar, mă numesc Ergo. Israelit? Întrebă colonelul foarte amabil. Nu, sunt român. Totul e posibil, foarte posibil, admise von Cornelius. Aș putea să telefonez de aici? Prinse curaj Ergo. Colonelul von Cornelius stătu o clipă în pietri, aruncă o privire la celălalt capăt al mesei unde ședeau centurionii, apoi zise. Negreșit, mâine! Apoi schimbă iute vorba. Să se aducă la masă. Întâi se servi un piperment din care băură toți, afară de Isaac Peterman. De ce nu beți? Se informă von Cornelius. E foarte bun. Asta aprinde sufletul și dă speranțe, răspunse Peterman. Iar noi am pășit pe o cale fără întoarcere. Oh, zise colonelul, exagerați mult, foarte mult, să nu mai vorbim de asta. Isaac Peterman, lămurii nemțește șoihătul unui ofițer de alături, e un om cu mare învățătură și foarte înțelept. Numai așa de pesimist? Zo, se miră ofițerul. După aperitiv, urmă omletă cu șuncă, servită în farfurii de aluminiu ca să păstreze fervințeala. Tot mâncară cu poftă, chiar Ergo, însă Peterman gustă doar puțin din politesă. Felul de temelie fu friptura de gâscă cu garnitură de varză acră, numai fiartă și piure de cartofi. Odată cu friptura, se turnă în pahare bere de pilzen ținută raghiasă. Așa gâscă, măturisite nenvoim, n-am mâncat de mult. Patria dumneavoastră, zise colonelul von Cornelius, e o țară a belșugului. Să fiți fericit că trăiți în ea. Dacă am putea trăi, am fi fericit, murmura Isaac Peterman, gustând cu moderație din gâscă. Colonelul trecu brusc pe plan turistic. Sunt un călător pasionat. Am fost aproape în toate țările Europei și pe toate continentele. Spania este aprinsă și aspră, Italia gălăgioasă, muzicală. Un ofițer grăsit și cu gropițe în obraz început să intoneze imitând glasul feminin, serenada lui Toselli. Apoi înghiți foarte liniștit o bucățică de friptură. Franța, continuă colonelul von Cornelius, este veselă și spirituală. Ofițerul grăsum dădu replica pe valsul lui Gounod. Figurile tuturor ofițerilor erau așa de suspect și complicitar serioase, încât s-ar fi zis că se execută un număr obișnuit la petreceri. România e însă țara prieteniei, a ospitalității și a femeilor frumoase, mai ales a femeilor frumoase. Să bem în sănătatea lor. Se turnă iar în pahare bere de pilzen de la gheață. Cine ar fi crezut, observă tenemboim către Șoihăr, care ședea în partea opusă a mesei, că după ce am mâncat fân de la boi, o să mâncăm gâscă friptă și să bem bere de pilzen. Omul trebuie să aibă încredere în Dumnezeu. În timp ce mesenii beau înveselit berea, lui Isaac Zitterman îi se păru că aude pe afară o răpăitură de mitralieră. Se îmbărțea acum la toți felii mari de tort de ciocolată. Așa mănâncă ofițerii germani totdeauna? Întrebă nemțește tenemboim pe vecinul său german. Aproape, răspunse acela, dar azi, având oaspe, meniul e ceva mai îngrijit. Și ofițerul râse, după el altul și toți îi spugniră într-un râs zgomotos. Apoi redeveniră serioși. Nu sunteți de părere, propuse colonelul von Cornelius, să invităm la tort și pe domnișoarele care au fost reținute, au să fie încântate să vă vadă. Sufragii traseră repede alte scaune printre scaunele ofițerilor și în curând apărură pe ușă 11 fete sfioase, dar bine pieptănate și îngrijite. Stimate domnișoare, le pofti colonelul la Fabii, vă rog să luați loc. Intenția noastră, se adresă el apoi către Isaac Zitterman, a fost să cruțăm pe domnișoare de oboseala drumului. Noi respectăm eternul feminin. Le vom îngriji ca pe fiicele, ca pe surorile noastre, până când va fi cu putință să le asigurăm un transport omenesc la familiile lor. Ofițerii germani contemplară fetele cu aviditate, însă în chip discret și schimbară între ei opinii sibiline. Regina din Saba, Salomeia, Dalila, Suzana, Iudita. Zitterman clipi lung din ochi, socotind suspecte aceste referințe biblice. Fetele mâncară tortul, dar lăsau toate capetele în jos când ostaticii le priveau. Ce noroc pe fetițele noastre, zise Șoihăr amețit de bere. Femeia e totdeauna altfel privită. Era mai bine dacă mă făcea mama fată. Zo! Exclamă iarăși ofițerul de lângă el. Drept încheiere, se servi tuturor cafea filtru. Pe la miezul nopții, colonelul se ridică în picioare și împreună cu el toți ceilalți ofițeri, imitați cu oarecare greutate de ostateci. Vă mulțumesc, spuse von Cornelius, în chip de despărțire către ostateci, pentru frumoasa seară pe care ne-ați dat prilejul să o petrecem împreună. Vă urez la toți somn ușor, somn ușor. Centurionii și un soldat fără arme călăuziră pe musafiri afară, sprijinindu-i prietenește când aceștia se împiedicau. Instinctiv căutarea să se întoarcă pe unde au venit, dar însoțitorii îi abătură pe lângă barăci și mai spre câmp. O cucuvea cânta și câinii lătrau de parte. Cerul era senin și încărcat cu stele. Deodată niște fâșii mari de lumină se încrucișară și ostaticii se treziră în fața unei gropi adânci, prinsă între reflectoarele a două tancuri. Pe aici, pe aici! Explicarea centurionii mereu îndatoritori ostaticilor, pe care îi opriră în marginea tranșeului, potrivindu-i cu mâna ca la fotograf. Băi măceți, oaspeții colonelului von Cornelius, zăriră un pluton de soldați cu puștile întinse. Executarea! Strigă un centurion devenit subit aspru. Ce-i asta? Se sperie tenenboin. Iar ne împușcă? Foc! Comandă celălalt centurion soldaților germani. O răpăitură prelungă sfârșie liniștea nopții și ostatecii clătinându-se se prăbușiră în groapă fără niciun țipăt, cu excepția lui Ergo care strigă de câteva ori. Sunt român! Sunt român!